राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 5 फरवरी 2001 प्रातः लघु 9:30 बजे मोरनी मलोर थोरा भीना सर राम लड़ाई करो आपस में तो कितनी बुरी लगे बताओ बुरे समझोगे लड़ाई कैसे में था मैं बुरा नहीं समझू तो लड़ाई कैसे करूंगा तो ते कहा मैं लाओ बोली एक पक्ष भी काम बना मैंने लड़ाई देखो कम लड़ाई के लिए कम से कम दो बात चाहिए दो आदमी चाहिए एक दम नहीं बोले तो कम से कम एक हजारों लाखों हो रहे कम से कम दो आदमी चाहिए दो आदमी में एक आदमी में कमर बुरो नहीं समझना फिर तो लड़ाई कैसे में तुम्हारी तो प्रार्थना यही है कि किसी को बुरा मत समझो लड़ाई कितनी बुराई करो अब बुरा नहीं समझना कैसे है थे बुराई कितनी करो मैं नहीं समझू बुरा नहीं समझू तो बुराई लड़ाई कैसे है एक पक्ष तैयार हो जा रही तो दोनों ठीक हो जाए दोनों तैयार में तो शुभ होता एक तैयार में तो कठिनता पड़े दोनों तैयार तो सुगमता पड़े ठीक है ना दोनों तैयार हो जाए तो सुगमता पड़े एक विचार हो जा कठिनता मान कर गए तो लाइक बोले तो आज वही बात सुना थाने जो हिम्मत में ना अरे माया ने कहा थाने हिम्मत में तो बताओ क्या मूल में क्या दोष है मूल में किसी गलती बड़ी किसी है गलती दोनों की है दोनों बड़ी गलती किसी है अब इसका यह बताया जाता तो मेरी गलती है मैं गलती मेरी गलती है तो काम कैसे है थे बताओ था न मालूम है तो दोनों ही गलती मान करके दोनों ही आज साफ हो जाए देखो भाई हाँ किसी गाँव में गए थे उदराई मच गई थी 14 वर्ष के हुए पिपाड़ में पिपाड़ में गया तो मैंने पहले पता हो नहीं मैं कही एक बात मुझे थे बड़ी शेषाणी होनी जगह धन साधा में बड़ी शेषाणी मानना है बड़ा छोटा कोई नहीं है धन हो जाए तो बड़ा बड़ी पार्टी छोटा धन हो जाए छोटी पार्टी महान मूर्खारी बात है धन साधा में बड़ी पार्टी हुई बड़ी मान है सभी तो बड़ी पार्टी वालों को चाहिए कि छोटी पार्टी वाले की घर जावे बात अठो शुरू हुई वह मैं तो समझ मान गई मैंने पता नहीं है लड़ाई है प्रश्न पता लग गया तो मैं चाहूँ मैं ऐसा बात करे पर वाह घर पर तो अपन में जाना मैं वो दाने भी खाते हुए नहीं मक्की की दाणी में नौजवान की दाणी का तो है तो एक लोग भाई ने थे अपने बालन दे साथ में एक लोग भाई थे मांग दानी वाह भाई मिशाई दे रही हूँ मिशाई जो मार ब्याह हो जो बस गई पड़ी आई हुई निकल गई जाओ इसलिए हमसे प्रेम करो तो तुम्हारा अच्छा रहे। तो बात कही विस्तार से। इस बात पर एक भाई उठ कर बोलिया कि आप तो कब ऐसी बात हो अठे भाई वो बोला के मारे मुश्किल होगी हम इस पार्टी में जाऊंगे उस पार्टी में ऐसे तो दोनों माल खावे हूँ भूखो दोनों पार्टी आई उड़ी है बात अब दोनों पार्टी आई उड़ी है तो थे दोनों पार्टी तो लड़ाई बैठा दो प्रार्थना करी शेठा ने बात सुनाई गुवाहाटी थी शेठा ने बात शेठ जी गया वहां से दो आदमी आए खटपटी तो शेठ जी मत कर्म करने मत पर हुआ श्लोक बह गया तो मत कर्म में बता गया और आपस में लड़ाई बैठा दे रहे तो दोनों भाई वे एक भाई उठ से बोलियो कि मारे बूढ़ा होया मारे एक आदमी से पैर है एक आदमी से और मैं राज में तो बैठा हूं आप कह दो कैसे बैर बैर किसी ने निकला सुनो तो भाई सुनते भाई जोर से बोलो गुवाहाटी की बात है गुवाहाटी में शेठ जी सत्संग किया तो मत कर्म कर मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यशमामेति पांडव तो निर्वैर सर्वभूतेषु किसी प्राणी के साथ बैर नहीं रखे तो वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो एक भाई बोला कि मेरा बैर बूढ़ा हो गया अब मरने वाला हाँ एक आदमी से बैर है मारो किसी से बैर नहीं है वो आदमी बैठा बैठा है तो शेर जी ने कहो बैर मत रखो मिल जाओ जो दूसरा बोला कि नहीं ये बैर मिटे नहीं ये बहुत टेढ़ा बोला है मेरे से मेरे को बहुत दुख दिया है मेरे घटा पड़ा ऐसा किया है तो शेर जी को माफी कर दो तो माफी नहीं है या तो और तो जाए साथ में मरना नहीं शेर जी को साथ ले जाओ बढ़िया चीज ले जाओ घटिया चीज ले जाओ साथ ही ले जाओ सब कुछ ले जाओ तो कहने बेटे को नहीं तो वो दूसरा घबरा गया तो शेर जी का मेरा स्वभाव नहीं है मैंने स्वभाव की बात करी और पीठ ठोकी कथाओं तो बात मिटी हो घबरा गया कि मारा मैं कैसे मिटा मैं तो बेटा रोता हूँ अरे मिटा को नहीं घबरा गया बेटा रोता हूँ जाकर बेटा को नहीं शेर जी मैंने पीठ ठोकी वाली और हमारा मस्तक टूट टूट के मुक्ति हुई घड़े से बात शेर जी की तय बढ़नी से बढ़ जी बड़े बैठो बैठो भाई पिताजी मस्तक बैठो दसवें द्वार से प्राण गया केवल इतनी बात हुई इतनी बात हुई बड़ी योगियों की गति हुई ऐसी गति हुई तो वह देखे हमारा एक नहीं रहे क्या बैठो तो मैं तो कहा बैठो शेरियों में तेरा को मैं तो कहा बैठो तो क्या बैठा दिया आज तो दोनों ने बैठा दिया ये कहीं नमस्कार कर दियो बस कहोगे मैं भोजन कराओ तो भोजन रात से हमारा मना ही कोई भोजन नहीं करा सके तो मैं क्या कर रहा और क्या करो तुम अरे बैर मिटे जो करो हमारे लक्ष्मी नारायण जी रो मंदिर है मंदिर में प्रसाद लगाऊ प्रसाद ठाकुर जी भोग लगाऊ दोनों पार्टियों ना आदमी जाकर सब शहर में बांटते प्रसाद तो ठाकुर जी प्रसाद बांट लो आज हमारा बैर मिटी तो मेरे को टाइम जुड़ा जोधपुर मैं जोधपुर टाइम दिया हुआ है तो पूछा हूँ पंडित था उठवाते जानता हुआ अच्छा सज्जन पूछा जी का महाराज वही कहोगे मैं तारा क्या हूँ तेरे हुआ आज तारो कहो मैं कहो अब मार को करो तो करो कैसे मैं समय नहीं उड़वा गई पूछा जी महाराज थे बता रो जोधपुर मैं एक दिन मैं सदा जाऊ शाम को रात्रि में दूसरी नारा मंदिर के ऊपर दिवाली करी तो मुसलमान पूछो आज दिवाली कैसे करी दिवाली तो है नहीं तुम्हारे 14 वर्ष रहने पैर हो जो आज मिट गए बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा आदमी आया, पंचाधिकारी बैर मीठी हो गई, आज मीठी हो दिवाली करी, खुशी मनाई और बूंदी आकार ठाकुर जी बूंद का सब गांव में बांटे आबाद गई पिपार में आबाद गई जब बड़ा असर पड़े वहां लोग तो बैर मिटा दो, तो बैर मिटा दियो, बैर मिटा दियो। इसी तरह से ही थे आपस में बैर मिटा दो तब तो बढ़ा है बढ़िया, अगर नहीं मिटाओ तो फिर क्या करो। इनमें देखो मूल में देखो और तो इनमें मारी निंदा है, मेरा तिरस्कार है, मेरा अपमान है, लोग कहीं स्वामी जी ना सही लड़े थे मारे लड़ो कठाई तो मैं मन को नहीं आवे, थे मारे सत्संग में और लड़ो तो मारे में दोष आवश्यक हो और स्वामी जी कसूर तो मन बचाओ कुछ जैसे प्रेम कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे एक बार ठीक है मैं तो जाऊ। मैंने कहा भाई जानो ठीक हो नहीं जाओ, खुशी से जाओ तो मैं मना करूं को नहीं, थे विरोध कर मन में जाओ या ठीक हो नहीं बैठ देकर जाओ तो जावे तो फिर तो करे में संकोच होता है, जाओ तो थे दोनों पार्टी जाओ वही मारा राजी हो, एक बार जाए राजी नहीं हो दोनों पार्टी जाओ जाओ बड़ा और राजी हो थे जाओ खास हो तो जाओ थे हो एक बार जाओ और एक बार ले जाओ या मैं चल जाओ तो दोनों पता अब तारी आपस में इतनी हिम्मत हुए एक बार नहीं क्या बेसा ना हो भले ही तिरस्कार करो अपमान करो मंत्रियों में लड़ाई नहीं करा बिल्कुल ही दोनों बात विचार कर ले तो रह जाओ मन निकालना मन को नहीं मारो मन नहीं निकालना दो पर जाओ तो दोनों जाओ एक जाओ मैं ठीक नहीं है दोनों जाओ बड़ा मेरा जी हो जाओ थारो खास हो गया हमने क्या पूछा होगा राय क्यों मारो आपस में तो यह बात है तो आप बात है पूछ रहे मन में है कि भाई था दोष क्या है थाना लड़ता ना लाज गुआ दे तो दोष बता लाज क्यों है बताओ कहीं बड़ा दोष किसका है कौन वा पानवा लड़ाई हुई दोष कौन था बारह वर्ष कहकर वहां देने को राजी तो वहां कहो पांच वर्ष भगवान जाकर कहे हो तो पांच पांडवों ने पांच गांव दे दो जो तीक्षण सोचा दगड़े गए तीखी सुई दे रही तीखी वह आगे बैठ के इतनी जमीन भी बिना पांडवा बिना बिना हम नहीं देंगे साफ कह दिया बिना युद्ध हम देंगे ही नहीं भगवान ने कहा युद्ध करना अच्छा नहीं है युद्ध करना बहुत आदमी मरेगा युद्ध करना अच्छा नहीं है लड़ाई करनी अच्छी नहीं है अब नहीं बोलो तो लड़ाई करेगा भाई फिर लड़ाई भी और फिर वे जगह सुई तीखी दौड़ी वही मर गया सौ भाई या सौ का एक उत्तर बिछड़ अरे भीमसेन कह रहे सौ ने एक ना मारू मैं एक लू सौ को मैं एकला बोलूंगा डूबी का चीर खेसा ना उसमें प्रतिज्ञा करी कह दूसरे का छाती चीर कर खून पीऊंगा और सौ को सौ का सौ मारूंगा अगर दूसरा कोई मार दे तो उसको मार कर सौ को ही पूरी करूंगा वो हमारे पक्ष का ही और मार दे तो वह तो सौ संख्या पूरी कर सूंगा या मद्दामी कौरव सतंग समरे दुस्साहसन नर दुर्घन संतूर्णयाम सुदया नगुदो दुर्गुरु संध्यं करोत भवता निपते पणेन राजा दर्शन करो तो संधि करो समझ जाना है मैं तो तीन बात करूंगा, ये वैशाखदार माता है, वैशाखदार करते है। उसने कहा जब तक स्वाद मेरे को नहीं मालूम और जब मैं दुशासन का खून नहीं पी जाऊ, जब तक दुर्योधन ने गजा दुर्योधन ने दिखाया हो कि माटा से बैठो, तू ही जीती गई है तो बैठो। वह कहूँ हे बात बताओ, हूँ जीती गई कि नहीं, शस्त्र न्याय बताओ। कोई बोले को नहीं बैठ, तो सुरोधन ने गदा तोड़ूंगा, गदा से ना टांग तोड़ूंगा, तीन काम करूंगा मैं, तीनों काम किया उसने। दुशासन भगवान कृष्ण बोले राक्षस है, राक्षस भाई का खून पीता है। राक्षस खून पीऊंगे छाती चीर करे, मैंने पटक दिया, पटक नहीं सर पूछ रहे कौन सा हाथ रहते रहो कैसे से, ये मेरे भुजा है, ये भुजा है, खट खाने मुड़ी खेस खट खोल दी शस्त्र, तो शस्त्र दूसरी गति हो जाए, तेरी गति नहीं हो जाए, हाथ हो जाए हाथ मुठी बोले मार दी बस खून छाती है खून, पर खून रेगड़े हाथों सार बैठ जगह की हो खुला खसा ना, आज का खुला खसा है, खुला खसा है तो दिन है, जब तक दूसरा था चेर खसा तो दूसरा नहीं मरेगा तब तक मैं कैसी मानूंगी, खुला कैसे रहा आज खुला कैसे करे, खुला कैसे रहा तो वो खुला कैसे, मैं खून लगा मैं खून सो मतलब कैसा मैं पकड़ पा मेरी बुद्धि भीमसेन है सत्य भीमसेन भरी दूसरा दूसरा से बड़ी बुरी हो जाए जगह तोड़ नहीं जाऊंगा। हम उठ बैठे बैठ गए रात और सारे आवे लोगों ने खावे संतोष भाई के मैं सहले छू, आप भी ने छूट दे दो बोले कोई बात को नहीं, मैं सहले हूँ संतोष भाई करिए, मैं सहले हूँ, मैं कोई लड़ाई करूँ जो पीछे होगी जगह होगी, मैं कोई लड़ाई करूँ रामा भाई हूँ, मैं सह ले हूँ, आप भी ने छूट जो के राजी राखो अठे राखो दो तो भाई थानो प्रेम से माने कही नहीं नी सोते काटो कही नहीं ऊँ सोते काटो हमारे नियत ही को मारी आज नियत ही को नहीं कही नहीं सोते काटो मानसी की बात है ते भैर छोड़ दो तुम इस गर्ज करो उसे रामा की तुम ही गर्ज करो बस ठीक है प्रेम से रहो और नहीं तो दोनों बता दो दोनों बता महाराज जी एक बड़ी आवे मन में लड़ाई नहीं आपस में कही आवाज तो मैं आप रे करने दुनिया आप रे ना हूँ शांति मिले लोग इच्छा इच्छा है आप रो नाव लेवा आपने याद करे लोग के मन शांति मिले और आप रे सामने अठा झगड़ो है तो दूसरो नयो आदमी आओ देखे तो फिर थोड़ा नया आदमी रे फर्क बहुत पड़े तो वो देखेगा अठे महाराज जी इच्छा यू आश्रम अठे बिराज रहे है और भी घर में कोई ऐसी कटपट हुआ अभी महसूस तो महाराज जी बहुत बुरो लागे लोग पर बहुत असर पड़े और बड़ो दुख हुआ और आप इस टाइम एक विशेष साधन करा रहे हो इस टाइम तो एक विशेष साधन करा रहे हो और इस टाइम में तो आदमी को भाव एक ऊंचो जानो चीज है और बैठे ऐसी छोटी बात और नीची बात है तो महाराज जी काई करना बड़ा मुश्किल बात है तो और बरसा से साधन मतलब मेरे हाथ सब भी हाँ मैं कोई दोरों को नहीं करूँ सब रही कह रही हूँ तो कोई भी जो आदमी करे है नी तो बातचीत साधन में आप रे एक अपराध भी बने महाराज जी जो साधन चाले अपराध बने इम आ बात है कि वास्तव में प्रेम बढ़ाओ प्रेम वाली बात ही अच्छी है कि किए जहाँ प्रेम रहे अठे रहे तो लोग एक आप लोग नाम तो आपस में प्रेम कर लो वो बढ़िया मारे कोई कोई मैंने पूछ नहीं जरूरत को नहीं आपस में प्रेम आपस मैंने कोई पूछ नहीं को नहीं कोई ठीक है हिम्मत होता करो नहीं तो दोनों बता रहो और क्या करो अब देखो सुनाओ बात सुनाओ आज अब कर्मयोग की बात सुनाओ आप बात सुनाई हुई है पहले पहले सुनाई हुई है सुनाई महाराज जी शुरू में पहले सुनाई थी ये नहीं थे आपके दिन पहले दिन शुरू में जी दिन बस नहीं नहीं नहीं थे शुरू दिन थे बसंत पंचमी का दिन थे साफ थे बुरा समझना ज्यादा बुरा क्यों मैंने यही प्रश्न पूछा था कि ये बुरा समझना जो है ये बुरा करने से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि बुराई में भाव जो है खराब होते हैं करने में तो क्रिया है तो क्रिया से तो जिसके साथ करोगे उसी में बुराई आएगी रात में बुराई लेकिन भाव किसी को समझने से भाव जो है वो खराब होते हैं तो भाव खराब होने के बाद तो भावना का तो सम्यक रूप है असर हो गई असर ज्यादा खराब भावना परलोक तक दुख देती है भावना मरने के बाद भी दुख देती है पता होने रहते हमारे खुद ने पता नहीं लगे अपन डर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता यहाँ भावना खराब करने के लिए आते हैं या ठीक करने के लिए आते हैं भावना तो बाहर रह के खराब करने के बहुत तरीके हैं तो यहाँ तो भावना सुधारने के लिए आते हैं मेरी समझ में नहीं आता ये सुन सुन के महाराज जी मुझे तो अफसोस हो रहा है और ये महाराज जी ये कोई बीमारी का रूप ले लिया है इसने ये बीमारी रह रहे के आती है जैसे महामारी आती है पानी में कोई गंदगी हो जाए तो टाइफाइड हो जाए टटिया लग जाए तो ये महामारी का रूप ले लिया इस महामारी का इलाज या तो हो जाए या वरना ये हमारे अंदर भी फैल जाएगी क्योंकि आजकल आदमियों में गंदी चीज का असर जल्दी होता है और अच्छी चीज का असर तो होता ही नहीं अच्छी चीज का असर होता तो इतने सालों से हम साधन कर रहे हैं फायदा क्या हुआ मुझे तो मेरे घर वाले कहते हैं जाने से फायदा क्या अगर इनके झगड़े ही देखने हैं तो हम तो यहीं देख लेंगे मेरी समझ में नहीं आता ये लोग घर से आते हैं तो क्या विचार लेके आते हैं अब देखो सुन लो बात सुनो बार ये बात सुन के दोनों शांत देश है आपस में विचार करो मेरे पास आने की जरूरत नहीं मेरे को सुनाने की जरूरत नहीं आपस में बड़े प्रेम से तो प्रेम से रहो और सत्संग करो अब देखो सुना बात सुनो कर्मयोग का मार्ग है जब साधक अपने जीवन में बुराई का त्याग कर देता है तब कर्मयोग की सिद्धि हो जाती है बुराई का भीतर से त्याग कर देता है तो कर्मयोग की सिद्धि हो जाती है कर्मयोग शुद्ध हो जाता है कर्मयोग हो जाए ज्ञान योग सुगम है भक्ति योग सुगम है बुराई का त्याग तीन बातों से होता है किसी का बुरा न करना किसी को बुरा न समझना किसी का भी बुरा चाहना बुरा न चाहना बुराई का त्याग किए बिना मनुष्य कर्तव्य परायण हो ही नहीं सकता तीन बात है सबसे प्रार्थना है ये नियम ले लो हमारी तो प्रार्थना ये है भाई ना तो बुरा किसी को करना बुरी किसी का बुरा ना करना और किसी को बुरा ना मानना समझना और किसी का बुरा ना चाहना किसी को बुरा चाहना नहीं जरूर से बुरा किसी को चाहो और किसी का बुरा करना नहीं बिना चाहना नहीं और किसी को बुरा समझना नहीं तीन बात तीन कारण से बुराई छूट जाएगी बुराई का त्याग किए बिना मनुष्य कर्तव्य परायण हो नहीं सकता कर्मियों का सिद्ध हो नहीं कितनी भारी बड़ी बड़ी भारी हानि है मनुष्य शरीर मिला है केवल कर्तव्य पालन करने के लिए भजन करने के लिए जीव का कल्याण हो जाए मुक्ति हो जाए इसके लिए अगर उसमें फिर बिना मुक्ति के चल मर जाए तो बड़ी दुखी बात है अब इनकी बात बताएं आप सब लोग ध्यान दें सुनना तीनों बातें आपने कहा जाए नियमित करो नियमित मनुष्य किसी का भी बुरा तब चाहता है जब वह स्वार्थ वश खुद बुरा बनता है। बुरा चाहता कब है कि स्वार्थ वश बुरा होता है तब बुरा चाहता है। तो बुरा चाहना अपने में बुराई का आरंभ करना है। बुरा कब चाहता है? स्वार्थ में आकर के और बुरा बनता खुद, तब दूसरे बुरा चाहता है। बुरा चाहते ही बुरा हो जाता है। बुरा तो सबसे पहले किसी का भी बुरा तब चाहता है तब वह बुरा स्वार्थ वर्ष खुद बुरा करता है। खुद वो बुरा भाई, अभी जो मैं कहता हूँ मेरा उद्देश्य व्याख्यान नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि इस बात को पालन करना, अपना साधन बनाना, ये उद्देश्य है। पहले से मैंने कह दिया है, वहां भी दूसरी जगह था तब कह दिया कि आपके विचार साधन करने का है। यही विचार अब भी यहाँ से जाएंगे ऋषिकेश, तो ऋषिकेश भी साधन करने का है। विचार केवल विचार के सुनने वास्ते नहीं आवे। घड़ी भीड़ जरूरत नहीं, घड़ी आवे तो घड़ी आंधी बात है, तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी जरूरत है जो साधन करे। मैं बताओ, मुझे शंका करो, मारे सुन, मारे सामर्थ्य के अनुसार समाधान करो। नहीं पहले तो पूछो, देखेंगे किसी महात्मा से पूछेंगे। अपने बुराई क्या करना है, जो बात है। खुद को बुरा बनाए बिना मनुष्य किसी का भी बुरा नहीं कर सकता। सिद्धांत है, खुद बुरा बनाए बिना किसी का बुरा कर नहीं सकता। आप समझ में आई नहीं आई? खुद बुरा बनेगा तभी किसी का बुरा करेगा। खुद को बुरा बनना पड़ता है पहले, तो खुद की हानि हुई। दूसरी हानि दो नंबर में, एक नंबर हानि अपने, तो अपने कर्म नहीं है। कारण कि जैसा कर्ता होता है वैसे ही कर्म होता है, ये सिद्धांत है। सिद्धांत है कर्ता जैसा होता है वैसे ही कर्म होते हैं। तो पहला बुरा बनता है तब बुरा ही करता है। तो श्री गणेश में खुद को बुरा हुआ, श्री गणेश में तो सब भाइयों से बता है खुद को बुरा। बहुत फायदा होता है, हमने बुरा नहीं बनना। यह सिद्धांत है क्या? कारण के जैसा करता होता है वैसे ही कर्म होते हैं, यह सिद्धांत है। कर्म करता में अधीन होते हैं, इसलिए सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को साधक स्वीकार करे। मैं साधक हूँ ये स्वीकार करे। साधक हूँ हरदम याद रखे, मैं साधक हूँ। मैं तो साधन करता है, किसी को सुख दुख देना नहीं, किसी का बुरा नहीं करना। मैं तो साधक हूँ, मैं साधक हूँ, बुरा कैसे बनू? एक भाई से किसी ने कहा कि मेरे को गुस्सा नहीं आता, आप कुछ भी उपाय करो मेरे गुस्सा नहीं आता। कहते बहुत ही आनंद की बात है, आप गुस्सा नहीं आता, पर तुम्हारा गुस्सा लेंगे मैं बुरा क्यों बनू? मुझे क्या फायदो, मारे नुकसान ही है। मैं बुरा क्यों बनू? अपने बुरा ही करना नहीं है, समझे? काम करना होता है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को साधक स्वीकार करे। जोरदार बात यह है, पहले मरने के मैं साधक हूँ। मन कोई कितना उपकार करो, कितना ही दुख दो, मैं बुरा नहीं, मैं बुरा बनूंगा नहीं, मैं साधक हूँ। अपने आप को ये समझो, आप सबके ऊपर भी मैं भी साथी हूँ, मैं ही तुम्हारा साथी हूँ। अब एक ही बात समझ, मैं ऊंचा टंग गया तो बड़ा थोड़ी हो गया। अपने आप से विचार करना, अपने सब विचार करो, हमारा बुरा नहीं बनना है, कर्म करता का दिन होते, इसलिए सबसे मनुष्य चाहिए साधु स्वीकार करे। वह कर्ता साधक होगा तो फिर उसके द्वारा साधक के विपरीत कर्म कैसे होंगे। जब मैं साधक हूँ तो साधक विपरीत कर्म कैसे होगा। मैं साधक हूँ हृदय में पक्का विचार कर लो मेरे को साधन करना है, करनी है तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, मेरे को दूसरी बात नहीं देखनी है, दुख पाओ सुख पाओ कैसी परिस्थिति हो मेरे को साधन करना है। मैं साधक हूँ, मैं साधक हूँ, मैं साधक हूँ, मैं साधक हूँ, हृदय में धारण कर लो अपने हृदय में कि मैं साधक हूँ, मेरे को साधन करना है, मेरे को तो साधन करना है। जहाँ कुछ भी हो जाए, कितना ही कोई दुख दे, कितना ही कुछ करे, मेरे को साधन करना है, मेरे को साधन करना है, ये पक्की बात हो जाए फिर बुरा नहीं रहेगा। जब कर्ता साधक होगा तो फिर उसके द्वारा साधक के विपरीत कर्म कैसे होंगे। साधक के द्वारा किसी का बुरा नहीं होता। हनुमान जी महाराज लंका में विभीषण ने थोड़ी करवट बदली तो राम राम राम किया तो इससे हटकर यह पहचानी, इसे हटकर पहचानी क्योंकि साधु तो वो इनकार जानी तो सुनते ही राम राम राम करे साधक है, साधु से हानि नहीं हुई, किसी हानि नहीं होती, इसे हटकर यू पहचानी साधक के द्वारा किसी का बुरा नहीं होता। इतना ही नहीं, वो अपने पर बुरा ही करने वाला का भी बुरा नहीं करता, प्रत्युत उस पर दया करता है, बुरा करने वाले पर भी दया करता है, कुछ बुरा नहीं होता। साधक करना मेरे को ये करे तुम्हारी मर्जी, मैं अपना साधक कैसे लूं, मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो भाई ठहर में सभी अपने काम इन बातों आज से बुरा नहीं प्रत्युत उस पर दया करता है। बुराई के बदले बुराई करने से तो बुराई की वृद्धि होती है, एक बुरा हुआ दूसरी बुराई दो दो दूरी हुई और फिर दस ज्यादा गया तेरी तेरी विचार हुई फिर बुराई बुरी फैल रही। निकलत गाली एक है उठत गाल अनेक, जे गाली उठले नहीं रह एक रही एक गाड़ी करी मैं दो काटूंगा और चार काटूंगा फिर बड़े बड़े बुराई बुरे ही बुरे ही पड़े बुरे ही पास नहीं बोले एक गाड़ी शांति। उम्र भर के लिए बुराई नहीं करना है, दुख दे दो दो चार लगा दो लात मार दो थाप मार दो लात मार दो अपन बुराई क्या तो सोच रहे लाता मार भी मनोहरदास बाबा जी थे संत संत था तरणदास जी शब्द हुआ रतन रतन नहीं बात है वो मनोदास राम राम को राम राम को हमने बोले गए ऐसे वो बोल गए लड़ाई हो गई लड़ाई हो गई मनोदास हाँ मनोदास मजबूत था शाम बोले उठी वह जो मार कंट पकड़ लिया कंट पर मार दे मनोदास बाबा जी का मधुदास बाबा जी मैं तो सुन गया तरणदास जी का दर्श किया मधुदास दर्श किया मैं तब बार थोड़ा बोले थे बड़ा अच्छा शब्द था जो वो कहीं बोले बोली वहां बोले बोली वो कंठ पकड़े हो बीजन खा बीजन गया मुसलमान था उस आगे से करता मारता है सदगु ये कुछ भी नहीं कहते तू ही तू पीटता है ये सामने करे तो तू नहीं सहेगा मैंने बोलते ही नहीं तू मारता ही जाता है मुझे दया सुना दिया उसको कैसे मारता है? मुसलमान से है मुसलमान बाबा जी जान छोड़ दी बैरी टूट गया था मेरा क्या है बाबा जी पग तोड़ दियो हाँ पग तोड़ दियो और आड़ी तोड़ दी पगड़ी पत्थर पटी हुई फिर बाबा जी कंठ पकड़े मार ना बाबा जी वहाँ महाराज लिखे गए बिन जन खड़े के मुसलमान उनके मुझे दया ज्ञान उसके दया ही मन में हांडी बहुत है हांडी रखा हांडी हांडी मैं खानो पीनो मैं पीनो मैं पीनो मैं स्नान करो एक हांडी खा मिट्टी शब्द शुद्ध करो बर्तन खराब है तो मिट्टी उमाचो नहीं तो मिट्टी नहीं बनी है यार शुद्ध कैसे भाई तो सब शुद्ध कर हांडी बाबा हांडी बाबा दर्शन किया मैं छोटो में एक दिन बैठा है एक वेश्या आई वेश्या करी महाराज पधारो चलो मालिया बैठ गया पानी खोले दरबार की हुई सुदर्शन जी गंगा सिंह जी पिताजी थे राजा भूषण मैं हाथी की सवारी पर आ रहा था तो उठकर दो बंद करी तो बंद क्यों करती कि महाराज आपको देखेगी क्या देखो राजा जी भी श्रद्धा था ऐसे विषय यही आया नहीं बंद नहीं करना फिर बोले हुए नाचने में गाने में बड़ी तेज बाबा जी आए तेरे घरे महाराज कृपा कर दी बंद लगती हुई राजा महाराज देख रहे हमेशा यही हुआ डर कई बातें होती बुराई के बदले बुराई करने से बुराई की वृद्धि होगी बुराई की वृद्धि से कैसे होगी बुराई के बदले बुराई न करने से तथा भलाई करने से बुराई निवृत्त होती बुराई के बदले भलाई करे तब निवृत्ति होती है बुराई के बदले बुराई करने से बुराई बढ़ती है कोई भी मनुष्य सर्वथा बुरा नहीं होता कोई भी मनुष्य सर्वथा बुरा हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवान का अंश है सर्वथा बुरा कैसे हुआ मनुष्य सर्वथा भला हो सकता है पर सर्वथा बुरा नहीं हो सकता कारण के बुराई कृत्रिम है आगंतुक है अस्वाभाविक है बुराई स्वतंत्र सत्ता नहीं है इसलिए बुराई न कर दूराने से बुराई सत्ता बढ़ जाती बुराई को न दूराने से बुराई मर जाती सत्ता बढ़ जाती बुराई को न दूराना साधक का खास काम है साधक का खास काम है बुराई होगी एक बार दूरी अब निकले सदा बदल सदा बुराई कभी नहीं दूर हो तो सब भला हो जाएगा भलाई करने से भला नहीं होता भलाई करने से भलाई नहीं होती है बुराई न करने भलाई होती है बुराई न करने से सीमित भलाई होती है भलाई करो सीमित होगी हजार दस हजार लाख दस लाख रुपया लगा दो तो दस लाख रुपये यार बुराई नहीं करते दुनिया मात के लिए बोलेगी सदा के लिए बोलेगी बुराई न करना बुराई मिटाने का उपाय है भलाई करना उपाय नहीं है यार बुराई न करने में कौड़ी एक लगे नहीं खर्च हो नहीं बुरा न करने में क्या खर्च हुआ तो भलाई करने में खर्चा और शरीर न करे तो मेहनत बढ़े यार बुराई न करने में कोई जोर नहीं हो यार दुनिया मात के लिए सदा भला हो जाए इतनी बढ़िया चीज बुराई न करना ये बात महाराज जी ये बहुत कम मिलती है, शास्त्रों में भी नहीं मिलती है और जगह भी ये बातें बहुत कम मिलती है। लोगों का भलाई पे तो जोर है लेकिन बुराई छोड़ने पे जोर नहीं। जैसे अभी हम साधक आपस में प्रेम से रहें, आपको चाहे एक पैसा भी लेते ही नहीं, वैसे भिक्षा भी न लाएं कुछ भी न लाएं, तो आप हमसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे कि सब साधक प्रेम से रहें और दें कुछ भी नहीं, तो ये ज्यादा ठीक आपको ये लगे। खर्चा उसने, मेहनत उसने, हमारे परिश्रम उसने। बुराई छोड़ने से आदमी भला होता है, भलाई करने से भला नहीं होता। लोगों को मैं भलाई करना, भलाई करने से भला नहीं होता, सीमित भलाई होती। वो अब सीमित और सीमित बुराई नहीं कर असीम होती, बुराई नहीं असीम भलाई होती। अब शंका तो बोलो, शंका तो बोलो, बुराई ना करने से असीम भलाई होती। एक पूछ है कि जैसे बुराई न दोहराने का क्या मतलब, दोहराने का उस काम को दोबारा क्या मतलब? पहले बुराई हो गई ना, पहले कोई बुराई हुई है उसको दूर आ रही, दोबारा न करे। बहुत बढ़िया उपाय है, एक बार होगी होगी होगी, भूल भूल सबसे हो जाती है। भूल होगी, मनुष्य है, भूल होगी, कोई दोष नहीं है। तो अब दूर आएगा नहीं, अब नहीं दूर आएगा, अब बुराई नहीं करेगा, अब बुराई नहीं करेगा, भला हो जाएगा, सदा नहीं भला हो जाएगा, साधक बढ़िया हो जाएगा। एक बार बुराई होने से साधक का बड़ा लाभ होता है। एक बार बुराई हो गई तो बुरा हो गया मैं, अब बुराई नहीं करूंगा, अब मेरे कई बुराई सब आप लातों से मारो, ना कुछ भी करो, मैं बुराई नहीं करूंगा, बुरा कैसे होगा, बुराई भी दूर आएंगे नहीं भाई। एक बार बुरी तो होगी, बार माफी मांग रहे पर अब बुराई नहीं करेंगे। एक बार हो जाने के बाद मैं दूर आएंगे नहीं, बुराई को नहीं दूर आएंगे, इसे भला हो जाएगा। सर्वथा दुनिया मात्र के लिए भलाई होगी, व्यापक भलाई होगी, व्यापक बुराई भलाई करने से व्यापक नहीं होती, भलाई सीमित होती, सीमित। करना बढ़िया उपाय है, करना कुछ नहीं पड़े, कौड़ी अगर लगे नहीं, मेहनत पड़े नहीं, सवाल भलाई। अच्छे गुण है, सस्ते बहुत है, अच्छे गुण जानते नहीं आदमी, सस्ते बहुत है। भला बनना बड़ा सुगम है, बुराई नहीं करना सब क्या हो, सस्ता ना हो, तो भलाई करने में महंगी है भलाई, बुराई ना करना सस्ती है कि नहीं, तो बुराई नहीं करेगा। हमने एक बार कर ली गलती, हो गई गलती, तो गलती होना कोई गृह दोष नहीं है, क्यों गलती होती आई है, करता है, हो गई जो हो गई, अब गलती नहीं करेंगे, सब ठीक हो, सदा करें ठीक हो गया। बुरा नहीं, बुराई न करना जितने दामी है इतने दामी भलाई करना नहीं है। आप सोचो शंका हो तो किसी में शंका हो तो भलाई करने से एक अभिमान भी आ जाता है, गाली नहीं काटी कहीं ध्यान कर। ये महाराज जी जो अभी डॉक्टर साहब ने कही बुराई भलाई करने से अभिमान आता है, ये बहुत दामी बात है। महाराज करने से आदमी समझता है कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, तो वो अभिमान मतलब उसके दिमाग में आ जाता है कि मैं तो भलाई कर रहा हूँ, वो बुराई की जड़ है। हाँ वो बुराई की जड़ है, बुराई छोड़ना जो है, बुराई छोड़ने में कोई अभिमान की है ही नहीं। तो महाराज जी ये प्रायश्चित का सबसे अच्छा यही तरीका है कि आदमी अपनी बुराई दोहराए नहीं। एक बार हो गई मनुष्य होती, मनुष्य बुराई हो जाती है, अब सब माफी कर देंगे, सब माफी बुराई दूर आवे, दो बार नहीं होगी, एक बार होगी होगी होगी, अब नहीं होगी, अब सदा करिए। जी एक और बात है, भलाई करने जाओ और उस भलाई करने में उसका बुरा भी हो सकता है। भोलो सैन दुश्मन की गरज साजे, भलाई करने जाओ और उसका बुरा भी हो सकता है उसके अंदर। भोलो सैन दुश्मन की गरज साजे, ठीक भोलो सैन, भोलो सैन दुश्मन, बुरा ही करो ही नहीं, इनमें कोई दोष आता ही नहीं, इसमें कोई दोष आता ही नहीं, अब बुरे करेंगे ही नहीं, उम्र भर में किसी नहीं आता, सदा के लिए बदला हो जाएगा, सदा के लिए कितना सस्ता है, खर्च नहीं। हाँ महाराज, इसमें थोड़ा ये है कि जैसे परम योग में सेवा जो करी जाए, निष्काम सेवा, तो सेवा का मतलब हम ये समझते हैं कि हमें करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन ये न करना जो है ये स्वयं की, महाराज जी ये भी सेवा है, बड़ी भरी भाई न करूँगा ये अच्छी सेवा है, बल्कि करने वाली सेवा से ये अधिक वृहत सेवा है, वो परिवर्तन सेवा सीमित हो गई, सीमित है, असीम है, बुराई नहीं करेंगे। हम आमतौर पे समझते हैं कि सेवा का मतलब करने से है, लेकिन बुराई नहीं करना, बुराई न करना जो है इसको सेवा नहीं मानते हम, लेकिन ये सेवा उससे अधिक सेवा, बहुत सेवा, दुनिया मात्र की सेवा, दुनिया मात्र की सेवा। देखो आगे दो भाई, एक बार पूरा हो गए, अब पूरा हो जाए, और पकड़ पूरा हो जाए, मन सर्वथा भला हो सकता है, पर सर्वथा बुरा नहीं हो सकता, कारण के बुराई कृत्रिम आयोजित है, बुराई की स्वतंत्र सत्ता है, सत्ता नहीं है बुराई की, स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए बुराई को न करना, बुराई से बुराई सदा मिट जाती है, दूरा न से सदा मिट जाती है, दूरा होने एक बार हुई, एक बार हुई जो कृपा हुई भगवान ने, ये बुराई हुई जो भगवान की कृपा है, क्या दूर हमारे या नहीं, ये पता लग गया कि दूर हो गई, कितना कम हुआ, बुराई होना बड़ा बढ़िया हुआ पता लग गया अब बुराई नहीं करेंगे, अब बुरा नहीं करेंगे, सदा के लिए बदला गया, इसलिए बुराई न करने से बुराई सर्वथा मिट जाती है, बुराई को न दोहराना साधक का काम, खास काम है, बुराई को न दोहराने से मनुष्य बुरा नहीं रहता, मजबूत भला हो जाता है। और एक बात हो गई, दूसरी बात है, इसे मैं दूसरी बात है, तीन बात है, बुराई न करना और बुरा न चाहना और समझना, तीन बार नियम से ले आओ, कर्मयोग पूरा हो जाएगा, कर्मयोग पूरा हो जाएगा, बुरा करने का भी बुरा नहीं करना, बुरा करने वाला के भी भला करना। उमा संत की है बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई, उमा संत की ये बड़ाई, संतों का ब्रह्मण है ये, संतों बड़ा संत है वो, मंद कर जो करे भलाई, अब बोलो कोई बात शंका दूसरो, कोई शंका दूसरो, शिव नारायण नारायण नारायण शिव नारायण।